Pues sense anar com papa tu lugui namuna em puso una pagol carahintai que ya sana ti tira segundo que ya Maari bang magkunwari akin ka pa Mga ngarap hanggang sa pagbalik Mga ngarap pa rin kahit masakit Sakali makita kitang muli Pagsikan ng araw Paglipas ng gabi Kundi pipilitin Hindi pa para sa Susuko na ang sandata Aatras na sa laban Di dahil naduduwa Kundi dahil mahal kita Mahirap ng labanan Mga espada ng orasan Masasaktan Mga ngarap hanggang sa pagbalik Mga ngarap pa rin kahit masakit Baka sakali Sakai